Merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Adet olduğu üzere İtabella'da bu hafta 25 Nisan direniş ve 1 Mayıs işçi şarkılarıyla kutladığımız bir program var. Bella Ciao tarihsel olarak İtalyan halk canlanmasının başlangıcını belirleyen müzikal bir mihenk taşıdır her birimiz için herhalde. Bu sebeple bugün bu isimli bir albümle başlayacağız. Adı Bella Ciao'nun 50. yılı. Albümdeki İtalyan halk ve sosyal içerikli şarkılar bu türün son 30 yılına gönül vermiş seçkin isimlerden dinlediğimiz bir albüm. Bella Ciao'nun nereden geldiğine dair çok farklı rivayetler var. Bunlardan en bilineni ve en kabul edileni 20. yüzyılın başlarında 1906 civarında Vercelli bölgesindeki pirinç işçileri tarafından söylenen bir şarkıya uzandı. Daha çok çeltik tarlalarının çok çalışmanın neden olduğu gençliğin solması hakkındaki bir türkü bu. Başka kaynaklarda bir çalışma, motivasyon şarkısı olduğu söylense de aslında Yidiş etkilerini görmezden gelmemiz pek olası değil. Hangisine bakarsanız bakın, bu ilk versiyonda şarkı kesinlikle savaşa ya da direnişe dair bir şarkı değil. Daha da enteresanı, kökeni ne olursa olsun Bella Ciao'nun 2. Dünya Savaşı'nın partizan çevrelerinde özellikle yaygın olmadığı. Savaşın bitiminden 20 yıl sonra yayılmaya başlaması neden onu bir direniş şarkısı yaptı bilmiyorum. Her ne olursa olsun bence bu parça efsunlu. İtalyan halk müziğini dünyanın dört bir yanındaki meydanlara taşımıştır, taşımaktadır ve önümüzdeki dönemde de eminim taşıyacaktır. Önce Mondina versiyonu dinleyerek başlarım. Mondina, daha önce de size izah ettiğim gibi kabuk soymak, temizlemek anlamına gelen mondare fiilinden türemiştir. Bilhassa İtalya'nın Po Vadisi'nde 19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılın ilk yarısına kadar çalışan mevsimlik çeltik tarlasındaki işçilere verilen isimdir. Şimdi biz Bella Ciao Mondina'yı Riccardo Tesi, Luciola Galeazzi, Elena Ledda'dan dinliyoruz. Alla mattina appena alzata. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Alla mattina appena alzata, in risaia mi tocca andare. E fra gli insetti le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. E fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca far. Capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Il capo in piedi col suo bastone e noi curve a lavorare. Ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Bella Ciao Mondina'yı dinledik. Bella Ciao'nun 50. Yıl projesinin fikri ve sanatsal babası Franco Fabri'dir. 1949 yılında Brezilya'da, São Paulo'da doğan bu İtalyan, Brezilya asıllı İtalyan müzikolojist, en ilginç İtalyan progresif gruplarından biri olarak kabul edilen Storm Six'in de gitaristi, vokalisti ve bestecisiydi. Şimdi başka bir parçayla devam edelim. Aşkım Ağlama diyen bir Mondina, halk ve direniş şarkısı var sırada. Çeltik tarlalarındaki çalışma dönemi, hassas çeltik bitkilerinin gelişiminin erken dönemlerinde gece ve gündüz arasındaki ani sıcaklık değişimlerinden korunması için Nisan sonundan Haziran başına kadar tarlaların su bastığı dönemde gerçekleştirilirdi. Çalışma koşulları çok kötüydü. Çalışma saatleri çok ağırdı ve kadınların maaşı tahmin edersiniz ki erkeklerinkinden çok daha düşüktü. Bu 1900'lerin başında huzursuzluk ve isyanlarla sonuçlanan hoşnutsuzluğun artmasına sebep oldu. Ve bu şarkı o zamanlardaki o hoşnutsuzluğu anlatan bir türküye dönüştü. Amore mio, non piangere, şimdi radyonuzda. Lascio la risaia, ritorno a casa mia. Ragazzo mio, non piangere, se me ne vo lontano. Ti scriverò una lettera per dirti che ti amo. Non sarà più la capa che sveglia la mattina, ma là nella casetta mi sveglia la mammina. Casetta, vedo laggiù sull'uscio la mamma che mi aspetta. Mamma, papà, non piangere, non sono più mondina. Son ritornata a casa a far la signorina. È stata la risaia che mi ha rovinata. È stata la risaia che mi ha rovinata. È stata la risaia che mi ha rovinata. Amore mio non piangere dinledik. Dinlediğimiz albümde yer alan müzisyenlerden pek çoğunu başka başka itabellalarda dinlemiştik. Şimdi projenin akordeon, aranjman ve müzikal direktörlüğünü üstlenen Ricardo Tezi ile ilgili bir iki bilgi vermek isterim. Uluslararası üne sahip bir akordeoncudur. Coğrafi ve üslup sınırlarını sürekli aşar. 30 yılı aşkın süredir müzik kariyerinde İtalya'da De André, Fossati, Testa, Gaber ve Donna gibi büyük kantatorelerle birlikte çalışmıştır. Ama bunun yanı sıra uluslararası dünya müziğinin prestijli isimleriyle ortak çalışmaları çok fazladır. Çok tanınan İtalyan dünya müziği gruplarından biri olan Band Italia'nın kurucu üyesi ve lideridir. Şimdi pek güzel bir akordeon girişi olan bir Abruzzo halk şarkısıyla devam edeceğiz. Bazı kaynaklarda ismi Amara Terra olarak geçen bu şarkı 1900'lerin başında Maella bölgesindeki zeytin toplayıcılarının çalışma şarkısı olarak doğan geleneksel bir türküdür. Cade l'Oliva şimdi radyonuzda. Radyonuzdaydı. Albümün vokallerinden biri de Ginevra Di Marco ki geçtiğimiz aylarda kendisinin bazı şarkıları programımıza konuk olmuştu. Çağdaş İtalyan müzik sahnesinin olağanüstü sanatçılarından biri olan Di Marco'nun kariyeri indie ve rock türüyle başlamasına rağmen pek çok araştırmalarının sonunda son albümlerinde özellikle Toskana halk müziği ve dolayısıyla İtalyan halk şarkılarını yorumlamaktadır. Şimdi sırada Toskana'dan bir işçi şarkısı var. Bu şarkının da mazisi 19. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. Metin, Toskana dağ sakinlerinin çalışma koşullarına atıfta bulunuyor ve Maremma bölgesindeki hayvanların ve insanların hayatını tehdit eden acı ve lanetli bir yer olarak tanımlıyor. Tutto mi dicon Maremma, şimdi radyonuzda. Ma me mi pare una Tutti mi dicon maremma dinledik. Sırada Sardunya'ya adanmış bir Gosos var. Gososlar Sardunya dilinden beslenen İber kökenli dini ilahiler ya da paralitürjik yani dini anlam gütmeyen halk şarkılarına verilen genel bir isim. Sırada dinleyeceğimiz Gososa adının çoğu yerinde dini toplanmalar sırasında pek sık icra edilmesine rağmen zamanla pek çok sanatçı tarafından bir özgürlük şarkısı gibi de söylenmiş. Nomi Jamedas Maria şimdi radyonuzda. Figli, in lega ci mettiamo, oli oli oli. birlik yoksa özgürlük yok, kadın olmamıza rağmen korkmuyoruz diyen, pirinç işçilerinin sendikalaşma yolundaki isyan parçası olan La Lega radyonuzdaydı. Albümün önemli kadın vokallerinden bir diğeri de Lucella Galeazzi. Onu da bu dönemki İtabella'larda tanıtma fırsatım olmuştu. Giovanni Marini dörtlüsünde eğitim gören ve maestro Roberto De Simone ile birlikte Kuzey ve Güney İtalya'dan halk müziği repertuarını en çok yönlü olarak icra eden kişilerden biridir Galeazzi. 2006 yılında bir Tenco plaketiyle ödüllendirilmiştir. Farklı tarzlardaki önemli sanatçılarla işbirliği yaparak mühim uluslararası bir kariyere de sahiptir. Şimdi Galeazzi'den Abruzzo kökenli bir İtalyan halk şarkısı dinliyoruz. Sant'Antonio nel deserto. Buonasera cari amici, tutte quante le cristiane. Questa sera va già dice della festa d'attimana. Cattimana è Sant'Antonio, lui nemici dell'udimonia. Sant'Antonio, Sant'Antonio, lui nemici dell'udimonia. Sant'Antonio, lui deserto, sa picciare una sigaretta. Satanas per di spietta, gli freghette la lumetta. Sant'Antonio non se la prende, con lo prospero se l'accende. Sant'Antonio, Sant'Antonio, non è invece dell'udimonia. Sant'Antonio, lui deserto, si faceva la permanente. Satanas per di spietta, gli freghette la corrente. Sant'Antonio non si impiccia, con le dita se la riccia. Sant'Antonio, Sant'Antonio, non è invece dell'udimonia. Sant'Antonio allo deserto se cuciva li pantaloni. Satanas vi dispietta, gli freghetta li buttuna. Sant'Antonio se ne frega, con lo spada si li lega. Sant'Antonio, Sant'Antonio, non è invece dell'udimonia. Cucinava gli spaghetti. Satanas per dispetto gli freghette le furchette. Sant'Antonio non se lagna, con li mani si le bagna. Sant'Antonio, Sant'Antonio, non è invece dell'udimonia. Sant'Antonio lu diserta si lavava l'insalata. Satanas per dispetto gli dirette una sassata. Sant'Antonio lo prese per il collo, poi lo mise col culo a mollo. Sant'Antonio, Sant'Antonio allo deserto si diceva l'orazione. Satanas per dispetto gli fa lo verso dello trombone. Sant'Antonio con lo curtellone gli corre appresso lo fa cappone. Sant'Antonio, Sant'Antonio, non è invece dell'udimonia. Sant'Antonio, Sant'Antonio, non è invece dell'udimonia. E fa crescere lo patrimonio con le grazie Sant'Antonio. Catimane Sant'Antonio, l'un nemice dell'udimonio. Sant'Antonio, Sant'Antonio, l'un nemice dell'udimonio. Catimane Sant'Antonio, l'un nemice dell'udimonio. Sant'Antonio, Sant'Antonio, l'un nemice dell'udimonio. Sant'Antonio nel deserto, radyonuzdaydı efendim. Sıradaki İtalyan halk şarkısı 1964 yılında Nuova Canzone Italiana topluluğu tarafından Le Canzone di Bella Ciao albümünde kendine yer buluyor ve özellikle bu versiyonu çok biliniyor. Yine 19. yüzyıldaki Orta İtalya'daki kör dilencilerin tipik bir ağıtına atıfta bulunan bir halk şarkısıyken zamanla devrimi öven bir klasik sosyalist direniş şarkısı haline gelmiş. Ben körüm ve sen beni görüyorsun. Son Cecco e mi vedete. Şimdi radyonuzda. credete, devo chieder la carità. Ho quattro figli che piangono, del pane non ho da dar. Ho quattro figli che piangono, del pane non ho da dar. Noi andremo a Roma davanti al Papa e al Re. Noi grideremo ai potenti che la miseria c'è. Noi grideremo ai potenti che la miseria c'è. E per le vie di Roma la bandiera vogliamo alzar. Sventola bandiera, il socialismo trionferà. Sventola bandiera, il socialismo trionferà. Son Cecco e mi vedete radyonuzdaydı. 25 Mart 1911 Cumartesi günü saat tam 17'de New York'ta bir tekstil şirketi olan Triangle Shirtwaist Company'de patlamalar başladı. Binanın 6. katında çıkan şiddetli yangın kısa sürede üst katlara sıçramıştı. 9. katta çoğunlukla İtalyan ve Yahudi kaçak göçmen kadın işçiler ve 12 yaşın altındaki Amerikalı çocuk işçiler vardı. Kızlar içeri girdikten sonra bu kattaki kapılar herhangi bir teftiş sırasında kaçak göçmenler ortaya çıkmasın diye mal sahipleri tarafından kilitlenirdi. İşte kızlar o kapalı kapılar ardında çıkış yolu olmadan alevlerin içine hapsedildiler. 100 binden fazla insanın katıldığı o dönem için çok büyük bir cenaze töreni 146 tabuta sessizce eşlik etti. İşte bu şarkı trajik bir şekilde ölen bu kızların onuruna, zavallı iplikçilere iyi geceler demek için kısacık bir ninni. Povere filandere, şimdi radyonuzda. Povere filandere, che n'avrì mai ben. Dormir in la paia, creper in del fen. Dormir in la paia, creper in del fen. Povere filandere, che n'avrì mai ben. Suona la campanella, che ne ciarnescu. Povere filandere, pica il con del mur. Suona la campanella, che ne ciarnescu. Povere filandere, pica il con del mur. Povere filandere, che n'avrì mai ben. Dormere in la paia, creper in del fen. Povere filandere dinledik. Apuan Alplerinde dağın yamaçlarına ya da vadilerin dibine uyulmuş patikalar vardı. Bu patikaları mermer blokları taş ocaklarından taşımak için burada çalışan işçiler kayaya inşa ederlerdi ve çoğunlukla eğimli bir patika içindi bu. Ve çok tehlikeli bir yoldu. Şimdi dinleyeceğimiz parça bu mermer ocaklarında çalışanların litseler boyunca söyledikleri bir tür marş. Hayatımın en güzel 1 Mayıs'ını geçirdiğim Carrara'daki mermer işçilerine ithafen çalmak istiyorum ben bu parçayı. Litsa delle Apuane, şimdi radyonuzda. vai. Bene ragazzi, raccolati. Aisha. Aisha. Aisha. E ne un. Ma che canto? Ma te la sbogna. Karar edemişken bir anarşist şarkısıyla devam etmek farz oldu. Ocak 1895'te Pietro Gori tarafından yazılmış popüler bir anarşist şarkı olan Addio a Lugano şimdi radyonuzda. Addio Lugano bella, o dolce terra pia, cacciati senza colpa gli anarchici van via. E partono cantando con la speranza in cuor. E partono cantando con la speranza in cuor. Cacciati senza tregua, andrem di terra in terra a predicar la pace ed a bandir la guerra. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressor. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressor. Elvezia il tuo governo, schiavo d'altrui si rende, d'un popolo gagliardo le tradizioni offende, e insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell, e insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. Addio cari compagni, amici lunghi. addio bianche di neve, montagne ticinesi. I cavalieri erranti son trascinati al nord, i cavalieri erranti son trascinati al nord, i cavalieri erranti son trascinati al nord. Adio e Lugano dinledik. Şimdi yine kuzeyden, Piemonte'den bir halk şarkısı var. Piemonte dilinde 19. yüzyıldan kalan anonim bir eser bu. Mia mamma vuole che figlia, şimdi radyonuzda. La mia mamma la vuole che figlia lunes. Mia lunes, se pule pule, se un po' tu si, un po' dura la mia mamma. Fedda singa da disnella, mia mamma la vuoi che fila ma mi può spaffire. La mia mamma la vuoi che fila a Marte, la mia il Marte gioco le carte, mia luce c'è pure pure se un po' che si è un po' dura la mia mamma. Fedda singa da disnella, mia mamma la vuoi che fila ma mi può spaffire. La mia mamma la vuoi che fila a Mercu, mia Mercu vado da Bertu, mia il Marte c'è con le carte, mia luna c'è con le pile, se un po' su si e un po' du là la mia mamma. Fedda singa da disnella, mia mamma la vuoi che fila ma mi puoi spaffire. La mia mamma la vuoi che fila al Giobbia, mia Giobbia molto salobbia, mia il Mercu vado da Bertu, mia il Marte c'è con le carte, mia luna c'è con le pile, se un po' su si e un po' du là la mia mamma. Fedda singa da disnella, mia mamma la vuoi che fila ma mi può spaffire. La mia mamma la vuoi che fila al venner, mia il venner c'è sulla senner, mia giobbia molto sulla lobbia, mia il mercu vado da Bertu, mia il marte giù con le carte, mia luna c'è pure pure se un po' zu si e un po' du là la mia mamma. Fedda singa da disnella, mia mamma la vuoi che fila ma mi può spaffire. La mia mamma la vuoi che fila a Saba, mia Saba c'è pure la paga, mia il venner c'è sulla senner, mia giobbia molto sulla lobbia, mia il mercu vado da Bertu, mia il marte gioco le carte, mia luna c'è pure pure se un po' zu si e un po' du là la mia mamma. Fedda singa da disnella, mia mamma la vuoi che fila ma mi può spaffire. La mia mamma la vuoi che fila a festa, mia festa più tu la vesta, mia zaba c'è pure la paga, mia il venner c'è sulla senner, mia giobbia molto sulla obbia, mia il mercu vado da Bertu, mia il marte c'è con le carte, mia luna c'è pure pure se un po' zu si e un po' dura la mia mamma. Fedda singa da disnella, mia mamma la vuoi che fila ma mi può spaffire. Mia mamma vuol che figlia, dinledik. Şimdi antimilitarist geleneğin bir parçası olan bir savaş şarkısı var sırada. Çok kuvvetli bir şarkı. Hatta öyle ki derler ki savaş sırasında bu şarkıyı söylerseniz vatana ihanetle suçlanıp vurulabilir misiniz İkinci Dünya Savaşı'nda? Çünkü bu parça Birinci Dünya Savaşı'ndan bir parça. Yaklaşık 21 bin İtalyan, 9 bin Avusturya askerinin hayatını kaybettiği Gorizia Savaşı'nı anlatıyor. Ve orijinal versiyonu Cesare Bermani 10 Ağustos 1916'da Gorizia'daki piyadelerden duyduğu söyleniyor. Ey Gorizia, sen lanetlisin. Vicdanını hisseden her kalp için ayrılık çok acıydı ve çoğu için geri dönmek diye bir şey yoktu. O Gorizia, şimdi radyonuzda. La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane e dolente ognun si parlava. parti. Sotto l'acqua che cadeva a rovescio grandinavano le palle nemiche su quei monti, colline, gran valli. Si moriva dicendo così: o Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. Traditori, signori ufficiali, voi la guerra l'avete voluta, scannatori di carne venduta e rovina della gioventù. Voi chiamate il campo d'onore questa terra al di là dei confini. Qui si muore gridando assassini, maledetti sarete un dì. O vigliacchi che voi ve ne state con le mogli sui letti di lana, schernitori di noi carne umana, questa guerra ci insegna a punire. Cara moglie, che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Partenza e il ritorno per molti non fu, e il ritorno per molti non fu, e il ritorno per molti non fu. O Gorizia radyonuzdaydı. Bugün Itabella'dan 1 Mayıs ve 25 Nisan İtalyan direnişinin onurlandırıldığı güne dair hatırımızda kalacak şarkılar geçti. Bir diğer anlamda da bugünün bir seneyi devriyesi var. O da Gezi Tutsakları. Şimdi sıradaki parça tam bir yıldır hepimiz adına güneşi daha az görmeye mahkum bırakılan Mücella, Mine, Çiğdem, Hakan, Can ve Tayfun ve onları umutla bekleyen yürekli ailelerine gelsin. Hepimizin işçi bayramı kutlu olsun. Ben Cansın Sayesen, Bella Ciao Partigiano ile kapatıyoruz. Hoşçakalın. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior, e tutti quelli che passeranno. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è